surtout quraishin bi sa la tuddé quraishin xet wu ñu wax quraishin ta la yonent bi bok makka la wacc bismillahir rahmanir rahim wal ya'budu nañu jaam ñom wa quraishin rabb hazal bayti borom neet bi le bi sa bokk def ci digge bi ngay tambalé nañu jaam borom neek bi waxu ñu jaamu neek bi de borom neek bi la wax ka bëgg kenn ku ko jaam rabb hazal bayti borom bi le neek jaamu len allati ka nga xamne at'amhum mo len lel ñoo wa quraish nañu jaam borom neek bi nga xamne mo len jox ñam min du'in ci xif wa aamunu te wolu len min khawfin ngirem tim tit diñu xif duñu am tit li la fi quraish ngir baxo gu quraish baxo ila fihim ci nak baxo rihlatu shitaa tikke jamane sedd wa sayfi ak jamane mboyo jëm sam yam jëm yaman ak sam bu jamane sedd ñewé ñu jëm yaman bu jamane mboy ñewé ñu jëm sam ñu dan tukki bu ko defé ñom jeshatu arab yépp dañ leen warmalon né ñoy ñi dekkale kaaba gi fu mu dem nañ leen téral kuy xex na nga leen tegg fu ñu dem bu leen kenn laal bu ko dañu daldi am politique mané def commerce ci lañu amé alal bu jamane sedd ñewé ñu dem yaman dem jël fa marchandise ñew jaay bu jamane tanga ñew ñu dem sam mo gëna sédd ñu dem jël fa marchandise ci digënté bi fuñu dem leen téral mo né mon lu tax ñu addi sétton leen téral bañ leen laal di leen téral gogu teranga moy kaaba gi rek kaaba gi kan moko mo yalla mo né kon bu féké né sax gëreemu ñu yalla nañu jaam borom neeg gi nga xamné bu leen jox teranga joju ndax ñu bu la défa leen ñëk da ngay délo ñëkkal